Witam, trzeci czwartek, 30 marca, jest 11. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. O większe rekompensaty z powodu strat, jakie ponoszą nasi rolnicy, zamierza zabiegać w Unii Polska. Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia odbędzie się defilada, informuje MON. Nie wiadomo, czy z powodu choroby papież będzie w stanie przewodniczyć nabożeństwom Wielkiego Tygodnia. Polska będzie zabiegać o większe rekompensaty z powodu strat, jakie ponoszą nasi rolnicy w efekcie importu zboża z Ukrainy, mówi rzecznik rządu Piotr Miller. W rozmowie z Radiem Gdańsk dodał, że Polska może wspierać eksport ukraińskiego zboża do krajów afrykańskich, ale sytuacja naszych rolników jest priorytetem. Zwrócimy się do Komisji Europejskiej o podjęcie stosownych działań, w tym chociażby o możliwość przywrócenia ceł, jeżeli zboże trafia na teren Polski. Natomiast pozostałe kwestie to dotyczą między innymi tej zapowiedzianej pomocy 600 milionów złotych, pewnego rodzaju rekompensat dla producentów zbóż, również dodatkowe środki finansowe, jeżeli chodzi o kwestie związane z budową silosów, w ogóle usprawnienie i odbiurokratyzowanie budowania budynków i magazynów rolniczych oraz specjalne działania dotyczące takich płynnościowych środków dla rolników z niskim oprocentowaniem, specjalne środki kredytowe. Te założenia zaproponowano wczoraj rolnikom podczas okrągłego stołu. Wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapowiedział, że za kilka tygodni spotka się ponownie z jego uczestnikami. Rzecznik rządu mówił z kolei też, że powinien być dzisiaj lub jutro opublikowany wspólny list premierów krajów Europy Środkowo-Wschodniej o podjęcie przez Komisję Specjalnych Działań. Te kraje pokazały, jak w trudnym okresie wspierać Ukrainę, ale nie może być tak, że nasz sektor rolny cierpi, powiedział Miller. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk stwierdził, że Polska będzie działać na rzecz rozbudowy sieci drogowej i kolejowej w Europie Środkowo-Wschodniej. W podrzeszowskiej Jasionce rozpoczął się drugi dzień spotkania pod nazwą Dialog Wysokiego Szczebla dla Ukrainy, zorganizowanego przez Resort Infrastruktury i Międzynarodowe Forum Transportu. Biorą w nim udział przedstawiciele 23 państw z trzech kontynentów oraz trzech instytucji międzynarodowych. Szef Resortu Infrastruktury podkreślał, że sprawna sieć drogowa w tej części kontynentu pozwoli rozwijać gospodarkę i zwiększyć bezpieczeństwo. Naszym celem jest bowiem wzmocnienie połączeń transportowych Europy z Ukrainą i światem, wzmocnienie połączeń transportowych w naszej części Europy. Dobrze skomunikowana Ukraina to dobrze skomunikowana Europa Środkowa. To korytarze komunikacyjne, które pozwalają przemieszczać się w układzie północ-południe i w układzie wschód-zachód. Minister podkreślił, że cel ten jest realizowany między innymi dzięki budowie szlaku drogowego Via Carpatia, a także kolejowego Rail Baltica. Zaznaczył jednocześnie, że infrastruktura transportowa będzie miała wpływ na bezpieczeństwo w całym regionie. Szef MON poinformował, że w tym roku w Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia odbędzie się defilada. Mariusz Błaszczak za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał, że przygotowania do defilady już się rozpoczęły. 15 sierpnia oprócz defilady planowane są też pikniki i inne atrakcje w całej Polsce. Będzie to pierwsza defilada od 2019 roku. Na Ukrainę wkrótce dotrą chorwackie śmigłowce, poinformował minister obrony Chorwacji Mario Banožić. W Odesie polityk rozmawiał z szefem ukraińskiego resortu obrony Oleksiejem Reznikowem. Wszystkie śmigłowce transportowe, które Chorwacja wysyła na Ukrainę, to poradzieckie Mi-8 w różnych wersjach wyposażenia. Według chorwackiego ministra mają one dotrzeć do walczących Ukraińców w najbliższym czasie. Ministrowie rozmawiali również o tym, jak wykorzystać doświadczenia Chorwacji z czasów jugosłowiańskiej wojny domowej. Rozważa się wysłanie ukraińskich saperów na szkolenie z rozminowywania terenów. Mimo że od czasów wojny w Jugosławii minęło sporo czasu, to kraj nadal boryka się z tym problemem, zdobywając doświadczenie w rozbrajaniu min zagrażających cywilom. Po spotkaniu ukraiński minister napisał na swoim portalu społecznościowym, że jest wdzięczny Chorwacji za pomoc, szczególnie za wzmocnienie obrony powietrznej. Piotr Piętka, Polskie Radio. W związku z hospitalizacją papieża nie wiadomo, czy głowa Kościoła katolickiego będzie w stanie przewodniczyć nabożeństwom Wielkiego Tygodnia. Wczoraj po południu papież Franciszek został przewieziony do kliniki Gemelli z powodu trudności z oddychaniem i krążeniem. Dyrektor Watykańskiego Biura Prasowego Matteo Bruni w wydanym wieczornym komunikacie poinformował, że papież Franciszek od kilku dni skarżył się na kłopoty z oddychaniem. W związku z tym został przewieziony na badania do kliniki Gemelli. Badania wykazały infekcję dróg oddechowych. Wykluczono zakażenie koronawirusem. Nie podano, czy infekcja ma charakter wirusowy czy bakteryjny. Dyrektor Matteo Bruni przekazał, że leczenie będzie wymagać kilkudniowej hospitalizacji i zastosowania odpowiedniego leczenia. W imieniu papieża Franciszka podziękował za napływające do Watykanu zapewnienia o duchowej bliskości i modlitwie.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Queen w Trójce przed południem. Prawie 17 minut po godzinie 11, dziś czwartek, u nas owocowy czwartek, czyli jesteśmy bliżej tego wszystkiego, co dotyczy naszej planety, co dotyczy nas, ludzi, no to zróbmy może coś dla siebie. Pobiegajmy. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, trójkowi biegacze. O biegu rzeźnika, kultowej imprezie w Bieszczadach mówimy w tej audycji od wielu lat, dlatego że jest absolutnie wyjątkowa. Nieco zdziwił nas tym razem fakt, że ciągle są wolne miejsca na to wydarzenie. Skąd ten stan rzeczy, wytłumaczy dyrektor imprezy Mirosław Bieniecki. Czas na zapis na rzeźnika jest zawsze, prawie że rok okrągły. Przed COVID-em tak nie było. Już o tej porze dawno miałeś wyprzedane miejsce. No, przed COVID-em też ludzie więcej biegali, startowali w imprezach. Dużo zmiennych jest, które spowodowały, że teraz biegających ludzi jest mniej, startujących w zawodach jest mniej. Jakimś światełkiem w tunelu jest półmaraton warszawski, który odbył się w zeszły weekend, który przyciągnął ponad 10 tysięcy uczestników i to jest coś fantastycznego i być może znaczy, że wracamy do biegania. No ale to jest też dobra wiadomość dla tych, którzy z reguły tam potrafili zaspać i spóźnić się z zapisami, teraz wolne miejsca są. Ciągle jeszcze są, tak, oczywiście zapraszamy. W Bieszczadach miejsca do biegania jest dużo, więc jeszcze do końca kwietnia przyjmujemy, to jeszcze półtora miesiąca, to wiesz, to jest bardzo dużo czasu. My rozmawiamy o biegu rzeźnika, bo doskonale go znamy. No, ty jesteś jego dyrektorem, ja jednak też o sporo o nim wiem. Natomiast wytłumaczmy może tym, którzy słyszą po raz pierwszy o tym biegu, bo pewnie też tacy słuchacze są. No, sam bieg rzeźnika to jest kultowy bieg na około 80 km. Biegnie się go w parach. Ale bieg rzeźnika jest tylko jak gdyby elementem festiwalu biegu rzeźnika, który jak gdyby wyrósł wokół samego biegu. I tak jak bieg rzeźnika to jest ten 80-kilometrowy bieg w parach, tak dookoła są jeszcze bieg rzeźnika ultra, który jest tam na około 100 km. Maraton rzeźnika na około 50, rzeźniczek na 30, chód z korzeniowskimi, to taka nowość od zeszłego roku, na około 15 km. No i dycha na Jeleni Skok, czyli Mistrzostwa Świata Nadleśnictwa Cisna, i to jest, jak sama nazwa wskazuje, około 12 km. Także każdy coś dla siebie znajdzie. Ty mówisz, że nie ma piękniejszego miejsca w Polsce do biegania niż Bieszczady. Tak uważam. Bieszczady są piękne. Parę lat temu wyznakowaliśmy tam 140 km ścieżek biegowych. Te ścieżki biegowe funkcjonują. Można jechać w każdej chwili po nich pobiegać, niekoniecznie czekać, aż będziemy tam robić jakąś imprezę. Imprez też się robi coraz więcej. My sami teraz szykujemy w Bieszczadach nową imprezę, która się nazywa Eliminator. Zawodnicy się będą ścigać 4 razy, przepraszam, plus 5 to jest bonus, na taką górę pod tytułem La Vorta. 20% nachylenia stoku, około kilometra, 200 podbieg. Strasznie bolą nogi przy tym. Gdzie się zapisywać jeszcze, powiedz? Zapisywać się można przez stronę www.biegrzeźnika.pl. No, właściwie na tej stronie można znaleźć informacje na temat wszystkich naszych biegów, czy to eliminatora, czy rzeźnika, czy maratonu bieszczadzkiego, czy wszystkich pozostałych, które organizujemy. Jest tego sporo. Termin, bo o to zapomniałem spytać. No, termin jest klasyczny, weekend Bożego Ciała, czyli rzeźnik sam biegnie w piątek po Bożym Ciele. Cały festiwal trwa od środy 7 czerwca do soboty 10 czerwca. I z fajnych rzeczy, i może nam się uda dżingiel zdobyć od niedługo. Wiewiórka na drzewie nagrywa nowe 2 utwory piękne dla rzeźnika, a to bardzo, bardzo fajne utwory. Wygooglać wiewiórkę na drzewie bardzo prosto. Wiewiórka na drzewie i jej utwory skomponowane na potrzeby biegu rzeźnika obrosły legendą jak sam bieg. Czekamy na tę nowość i zapraszamy na Biegam, bo lubię za tydzień o stałej porze. Biegam, bo lubię. Wypoczywano dziś w Krakowie na różne sposoby. Jedni podziwiali stare budowle, a inni wręcz odwrotnie. My zaś powróciliśmy nad Wisłę, w sąsiedztwo sędziwego Wawelu, którego już nic nie może ani zadziwić, ani zgorszyć. Czy to ty, czy ja? To określa ilość braw. Nasze kroki napędzane pulsem miast. Tak. Możesz spać, jeśli grasz. Możesz zostać szybko sama. Ale dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. To ty, czy ja, co napędza mnie za dnia, że tak ciężko zasnąć, zamknąć oczy. Zobacz, jak dobrze nam, sami dobieramy tła, bo ty dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Zaczyna się. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed południem. 27 minut po godzinie 11. Dziś owocowy czwartek w naszym popularno-naukowym paśmie. Poruszamy się wokół tematów dotyczących naszej planety. Bliżej też tego, co dotyczy człowieka. To zwłaszcza w tej godzinie. Coraz więcej, proszę Państwa, wiemy o naszym mózgu. Najnowsze odkrycie naukowców pozwala zrozumieć, jak działają wspomnienia. Jak się okazuje, ledwie jedna cząsteczka w mózgu dzieli wspomnienia na dobre i złe. Mózg to najbardziej złożony narząd u wszystkich kręgowców i dopiero zaawansowana nauka pozwala nam coraz lepiej odkrywać tajemnice neuronów. Naukowców zafascynowały jego powiązania z abstrakcyjnymi, mogłoby się wydawać, snami i wspomnieniami. No i o ile sny są raczej nieszkodliwe, o tyle różne wspomnienia mogą silnie wpływać na nasze samopoczucie, a nawet zdrowie psychiczne. Jak wynika z ostatnich badań, już pojedyncza cząsteczka w mózgu może wpływać na to, z jakimi emocjami, pozytywnymi czy negatywnymi, łączą się określone wspomnienia. Eksperyment polegał na tym, że badacze nauczyli, w cudzysłowie, nauczyli myszy dwóch reakcji. Jedna na słodką przekąskę, która wywoływała oczywiście pozytywne emocje, druga na kwaśne, co wywoływało emocje negatywne. Obu tym emocjom przyporządkowano tony muzyczne, które odzywały się przy podawaniu przekąsek, na przykład i słodkie, a u kwaśne. Oczywiście tak w dużym uproszczeniu. No i okazało się, że za wszystko odpowiada gen wytwarzający neurotensynę. To jest właśnie ta substancja, która może brać udział w łączeniu emocji ze wspomnieniami. Badanie wykazało, że myszy, którym zatrzymano produkcję neurotensyny, znacznie mniej chętnie szukały słodkich nagród po usłyszeniu tonu budzącego te pozytywne skojarzenia, czyli tego Silniej za to reagowały na negatywne wspomnienia o kwaśnym. Dowodzi to, że na drodze ewolucji ssaki nauczyły się zwracać uwagę przede wszystkim na negatywne emocje. No ma to sens. W końcu unikanie zagrożenia jest o wiele ważniejsze niż szukanie słodkich smakołyków. Podobnie jak myszy, my również produkujemy neurotensynę w naszym mózgu. Jeśli nauczymy się odpowiednio sterować jej poziomem, możemy pomóc osobom borykającym się z lękami lub depresją, czy na przykład zespołem stresu pourazowego, które są napędzane negatywnymi emocjami. Nowa metoda może być również pomocna w walce z uzależnieniami, w których kluczową rolę odgrywają pozytywne emocje. No pozytywne, bo związane z euforią po zażyciu czegoś. Ważne to odkrycie. Prace nad zastosowaniem go w praktyce trwają. O postępach będziemy Państwu opowiadać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W ostatnim notowaniu listy przebojów trójki na 20 wylądowali. Może będzie lepiej w ten piątek. lpt.polskieradio.pl. Za 22,5 minuty godzina 12. Dziś mamy owocowy czwartek w Trójce przed południem. No i skoro ta godzina poświęcona jest temu wszystkiemu, co dotyczy nas, ludzi, to proponuję teraz spójrzmy w lustro. Ale nie, że w głąb siebie. Spójrzmy na siebie. No to tak, tu jest nieźle, tu może trochę poprawię zmierzwiony włos, tu mogłoby być lepiej, ale no jest okej, okay. No może być ogólnie i wystarczy. Wystarczy pani doktor? Doktor Marta Kowal z Uniwersytetu Wrocławskiego, współautorka badań na temat tego, ile czasu spędzamy przed lustrem poprawiając urodę. Dzień dobry, witam Dzień serdecznie. Dobry. No to ile tego czasu spędzamy? Aj, bardzo dużo. Według naszych badań globalnie, uśredniając na podstawie 100 tysięcy danych, spędzamy średnio około 4 godziny dziennie na, potocznie mówiąc, upiększaniu siebie. 4 godziny? Może pani powtórzyć? Nie 4 minuty? nie 4 godziny. Oczywiście są pewne różnice międzypłciowe. Przy tym no, kobiety oczywiście. Spędzają więcej niż mężczyźni. No to może nas to tak trochę mniej dotyczy, te 4 godziny. Nie, no bez przesady. Okazuje się, że mężczyzn też to dotyczy i tak przysłowiowo nie jest wcale tak, że mężczyźni czekają wieki, aż kobiety się przyszykują i upiększą gotowe do wyjścia, ponieważ o ile kobiety spędzają no właśnie te 4 godziny dziennie, to mężczyźni prawie doganiają kobiety, ponieważ spędzają no nieco ponad 3,5 godziny, więc różnica dosyć niewielka, około 22 minut pomiędzy mężczyznami i kobietami. To co ja robię przed tym lustrem przez 4 minuty to rozumiem, a przez pozostałe 3 godziny i 26 minut? Okazuje się, że najwięcej czasu ludzie na całym świecie, nie tylko na całym świecie, ale również w Polsce, spędzają na ćwiczeniach fizycznych. No i przy tym oczywiście kobiety na takich bardziej cardio w celu zrzucenia masy, a mężczyźni wręcz odwrotnie na przybraniu tej masy, w szczególności masy mięśniowej. A, no to mamy to wytłumaczenie. To pani wliczyła w to wszystko siłownie, po prostu. Oczywiście, że tak. Braliśmy pod uwagę bardzo szeroko rozumiane upiększanie siebie, w tym na przykład ćwiczenia fizyczne, o których już wspomnieliśmy, czy też trzymanie się diety, ponieważ to jest druga czynność, którą najczęściej i najwięcej czasu ludzie poświęcają na całym świecie. No dobrze, ale nie tylko mężczyźni chodzą na siłownię, kobiety też, w związku z tym im się trzeba do tych 4 godzin doliczyć kolejne 2. Jak to jest? Kobiety nadrabiają, co prawda faktycznie mężczyźni częściej ćwiczą i bardziej intensywnie i dłużej globalnie, ale kobiety nadrabiają innymi czynnościami, jak chociażby nakładanie makijażu. No tutaj mężczyźni raczej stanowią mniejszość i ta średnia u nich no, zdecydowanie słabiej wygląda niż u kobiet, ale też wielu mężczyzn korzysta na przykład z kosmetyków i staje się to coraz popularniejsze. W ramach ciekawostki mogę powiedzieć, że na przykład w Indiach, w stanie Kerala, badania z 2011 roku pokazały, że mężczyźni nawet więcej niż kobiety wydają na kosmetyki. Czy to ma znaczenie, w jakim wieku są te osoby? Czy to się jakoś wiąże, że im jesteśmy, nie wiem, starsi, tym mniej tego czasu poświęcamy, bo już nam tak nie do końca zależy, jesteśmy świadomi swoich niedoskonałości i jakoś tak, no wiemy też, że niewiele da się tutaj poprawić nieinwazyjnymi metodami. Dokładnie, to są bardzo ciekawe zależności do zaobserwowania, bo tak intuicyjnie, tak jak pan powiedział, z reguły to te młodsze osoby są nie dość, że bardziej zainteresowane wyglądem, to też poświęcają więcej czasu i energii na to, żeby wyglądać jak najatrakcyjniej, ale w naszych badaniach zaobserwowaliśmy, że o ile owszem, ci najmłodsi spędzają najwięcej czasu na upiększaniu siebie, potem stopniowo z wiekiem tego czasu spędzamy coraz mniej na upiększaniu siebie, może mieć to związek z tym, że no wchodzą nowe role społeczne, rodzinne, zajmujemy się no, dziećmi, wychowujemy nowe role zawodowe, które wymagają dużo od nas czasu i tego czasu na upiększanie się jest naturalnie mniej. Ale co ciekawe, powyżej 50 roku życia obserwujemy wzrost tego czasu na upiększaniu siebie, więc można powiedzieć, że najmłodsze osoby poświęcają najwięcej czasu, ale również najstarsze także. I jest trend nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. No ile w przypadku pani, to co pani powiedziała przed chwilą, że no to trzeba to oko zrobić, ten cień i tak dalej, ten podkład, puder, nie wiem, co tam się jeszcze nakłada, kredkę, tak? No to tak. W przypadku panów jakby rzecz się sprowadza do golenia, a jako, że ostatnio w modzie jest niegolenie, no to raczej powiedziałbym, że dalej jakoś nie chcę się zgodzić z tymi badaniami. Na niegolenie to prawda, ale tutaj też dbanie i stylizowanie swojej fryzury, nie tylko fryzury, to jeszcze na przykład farbowanie włosów, farbowanie brody, chodzenie do barbera, czy tam odpowiednie strzyżenie. Na przykład teraz prowadzimy też badania wśród Pakistańczyków, no to tam ta dbałość o włosienie twarzy jest naprawdę wysoka. I no mężczyźni tak, najwięcej barberów jest w Pakistanie, to rzeczywiście. To by się zgadzało. No i oprócz tego również, gdy jesteśmy już w drugiej połowie naszego życia, to też mamy tego czasu więcej, na przykład na chociażby uprawianie tych ćwiczeń fizycznych, może już nie tak intensywnie jak w młodym wieku, ale niemniej jednak również często panowie też mówią i przyznają się do tego, że tego czasu sporo spędzają na ćwiczeniach fizycznych. A proszę powiedzieć, skąd się to w ogóle wszystko bierze? Czy to jest wymysł jakby współczesnej branży beauty? Tutaj też pewne teorie, na przykład społeczno-kulturowa, mówią wprost o tym, że tak, że to jest ten przemysł, szczególnie w dzisiejszych czasach, skupiony na tworzeniu w nas presji, szczególnie wśród kobiet, ale nie tylko, również wśród mężczyzn, żeby dobrze wyglądać, żeby dostosować się do pewnych standardów, kanonów piękna, szczególnie na Zachodzie popularnych. Niemniej jednak musimy pamiętać o tym, że całe zabiegi upiększające się, to jest zachowanie, które towarzyszy nam, ludziom, od zarania dziejów. Ponieważ nie tylko w starożytności mamy już wprost dowody na to, że ludzie upiększali się, czy na przykład dbali o fryzurę Egipcjanie, czy nakładali olejki aromatyczne, ale również pewne dowody archeologiczne każą nam przypuszczać, że również tak dawno jak 150-200 tysięcy lat temu nasi dalecy przodkowie korzystali z takich rzeczy jak na przykład orcha, czyli takie czerwony pigment właśnie w celu upiększania siebie, nakładania go na siebie i modyfikacji własnego wyglądu. Także to upiększanie siebie wręcz towarzyszy nam, no mówię, od wieków, od tysiącleci. Nie, no proszę mi tu żadnej orchy nie wciskać. Ja nadal się nie godzę. Na 4 godziny ja na swoim koncie przed lustrem na pewno nie zapiszę. No, to jest proste. Nie wiem, tu golenie, tu grzebień, tu woda po goleniu, tu dezodorant. Dziękuję, do widzenia. Bardzo dziękuję. To tak intuicyjnie byśmy mogli powiedzieć, że to polega tylko na tym staniu przed lustrem, ale tutaj należy pamiętać, że również inne rzeczy wykonujemy w celu zadbania o własny wygląd, jak chociażby higiena osobista. No, nie wierzę, że pan nie myje się w miarę często, czy też na przykład nie dba o... No to pod prysznic wchodzę, tam nie ma lustra. Ale to my też braliśmy pod uwagę nie tylko te zachowania przed lustrem, ale generalnie bardzo szeroko rozumiane, co jeszcze robimy, jak chociażby dieta, tak? Niektórzy dbając o dietę starają się przygotowywać odpowiednio zbilansowane posiłki. No w kuchni też nie mam lustra, przepraszam bardzo. No, jeśli pan na przykład byłby jedną z tych 3 osób, bo na całe 100 tysięcy osób, które przebadaliśmy, nieco ponad, ale tam z pewnymi wykluczeniami troszkę mniej, to aż albo i tylko 3 osoby zadeklarowały, że nie robią kompletnie nic w celu upiększania siebie. Zaś 99% osób wykonywało te zabiegi upiększające się więcej jak przez 10 minut dziennie. Liczby, które są dla mnie wręcz fascynujące. Tak, 100 tysięcy osób z 97 krajów świata państwo przebadali. Niemniej tak, jednak będę się upierał. 4 godziny to nie na moim koncie. Dziękuję bardzo. Pani doktor Marta Kowal z Uniwersytetu Wrocławskiego, współautorka badań na temat tego, ile czasu spędzamy przed lustrem, żeby się upiększyć albo wylaszczyć, jak to się teraz mówi. You can do the same. If you wanna keep something.